आर्य, अहमदाबाद से आई हूँ। मेरे पिताजी यहाँ 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मुझे यहाँ आने की प्रेरणा।